to the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool room, looking for a way to be the one who I am. Chooses to cry for the things I once have known, thinking it will come back and reach my home. It's like a distant, like a distant face. It's like the shadow on my wall, something that I can touch, a heavenly as it calls, shelter of my mind, hides my love and my tears. And I keep on looking for a reason which is not here. QB and the Blizzards, Window of My Eyes. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Hij moest nog een beetje uitlopen, die mooie van QB dus. Goedenavond, gezellig dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Wederom vol heerlijke muziek om je trommelvliezen een beetje te masseren. Zo aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk, want dat kan ook nog. Wat zit er in de show vanavond? Nou, behalve uitstekende muziek, ook een paar leuke onderwerpen. Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op en vroeg u naar uw mening over waardeer het, repareer het. U weet wel, die campagne van Sieren. Doet u daar iets mee? Han van Horst, Horst is ook van de partij. En die gaat het hebben over de dwang en drang van de overheid. En uw portemonnee. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. En we gaan samen de zorg veel makkelijker maken. Hoe we dat gaan doen, dat hoor je hier. In deze prachtige aflevering van De Late Avond. As we explore your image of love,

Somehow I don't think I'd even care. Die we niet zo vaak horen op de radio, helaas. Van Seal, het is wel een van zijn allermooiste. Every Time I'm With You. En ervoor As Yet, Last Night uit 1996 alweer. Sieren, de Stichting Ideële Reclame, heeft een nieuwe campagne. En deze luistert naar de naam Waardeer het, repareer het. Hierbij wordt dus de nadruk voor hergebruik voor de volle 100% bij de consument gelegd. Terwijl, ja, veel producten zijn bijna gemaakt om kapot te gaan. En repareren is hartstikke duur. Wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, Jeroen van Gent, die ging de straat op en vroeg het u. Een kapotte pomp. In de koffiemachine die altijd voor je klaar stond. Mokkenvol, zonder gemor, zonder getrut. Maakt het nog geen prut. Waardeer het, repareer het. En begin op repareerhet.nl. Een initiatief van Sieren. Goedemiddag meneer. Mag ik wat vragen voor de radio? Heel kort. Mag dat? Heel even? Ja, heel kort. Minuutje. Zijn bij u thuis ook van die apparaten waarvan je zegt, wat zonde eigenlijk dat die weggaan of weg moeten, niet meer werken? Nee. Nee? Nee. Hoe doet u dat? Gewoon weggooien. Oh ja, weggooien. Ja, oké. Er is een nieuwe campagne van Sieren. U kent dat wel, de ideële slogans. Waardeer het, repareer het. Geef een apparaat in huis nog een tweede kans. Nee. Gebeurt dat niet? Gaat u niet doen? Nee. Waarom niet? Dat weet ik niet. Ik gooi het gewoon weg als het niet meer werkt. Gooi het weg. Ja. Wat zijn de alternatieven? Nieuwe kopen. Geen enkele andere, dus laten repareren? Nee. Waarom niet? Nou, meestal als het kapot gaat, is het oud. Oud, oké. Okay. Zijn nooit apparaten waar we zeggen, een beetje te snel kapot? Dat is eigenlijk het idee. Senseo, ja. De vraag is, zijn er wel eens apparaten in huis die u een tweede leven had gegund, maar waar het niet van komt? De Senseo-apparaat. Ja, goed voorbeeld. Ja. Dat is bij u kapot gegaan? Ook wel, maar ook meer dat ze, ja, niet echt oud, maar heel veel gebruik en dan toch stopt hij ermee. En wat denkt u dan? Ik ga me weer een nieuwe kopen. Ja. Kijk, weet je, het punt is, je moet gewoon meer betalen om het te laten repareren dan je het gekocht hebt. Dus dat is het hele probleem van alle mensen. Zeker als je een dochter hebt met speakertjes, die zijn dan bij de Action heel goedkoop. Maar die zijn ook snel kapot. Ja. Ja, en dan is het vaak toch, wil je hem laten maken, dan is die duurder dan de aanschaf van de nieuwe. En dan koop je weer een nieuwe toch. En dan verdwijnt het op de plasticberg. Ja, want dan snijdt u een goed punt aan. Je kan het wel laten repareren, maar dat kost nogal wat tegenwoordig. Ja. Arbeidsloon. Ja, inderdaad. Ja, vaak kun je alles zelf toch wel even maken. Maar tegenwoordig heb je, vroeger was het wel moeilijk, tegenwoordig heb je YouTube. En daar kan je heel veel op googlen als je dingen zelf wilt doen. Ja. En daar vind je bijna altijd alles op terug. Ja. Heeft u wel eens thuis apparaten waarvan u denkt, eigenlijk zonde, het staat er maar en ik doe er niks mee? Nee, eigenlijk niet. Nee. Niet? Nee, dat Hoe doet u dat? Heel veel mensen hebben dat wel. Nee, dan ruim ik het op. Ja. Ja. Ja, oké, maar dan gooit u het weg, of niet? Ja, dan breng ik het weg naar de grof vuil. Ja. Maar dan krijgt het dus zeg maar geen tweede leven? Nee. Meestal reparaties duurder als nieuwkopen. Nou, er zijn spullen die gewoon niet zo lang meegaan. Als het heel goedkoop is, dan gaat het al snel. Dan is de kwaliteit gewoon minder. En het is gewoon, ja, we kijken naar hoe stevig is het allemaal. Nee, ik maak meestal zelf toch altijd wel wat. Ik ben echt een klusje. Aha, kijk. En als het echt niet te repareren is voor mij, dan gaat het meestal wel weg. Want dan is het of te duur als je wil laten repareren. Ja. Maar ik probeer alles zelf altijd wel te maken. En als u spullen koopt, houdt u dan rekening met de kwaliteit van het apparaat? Ja. Van, ja. Dat kan snel kapot gaan. Ja, nou, dat is heel belangrijk. Ja. Ik probeer toch een goede merk te kiezen. Dat ik denk, oké, dat gaat lang mee. Of die heeft toch reputatie om lang mee te gaan. Maar ik probeer wel altijd een oplossing te zoeken. Want kan ik het dan, ook als ik iets niet heb, kan ik het op een andere manier wel. En zoveel mogelijk reparatie doen. Maar is dat niet duur? Ja, soms dat is duur. Maar we gooien zoveel dat ik vind het toch beter om te kunnen repareren. Want anders is zonde. Ja, anders is zonde. Ja, dat is zeker zonde. Ja? Maar wij brengen het dan inderdaad... Dan zetten we het op een hoek, zeg maar. Soms dat mensen zeg maar, reageren van... ik kan het wel gebruiken, zeg maar. En die gaan het repareren of wat anders. Ja, krultang. Krultang. We hebben er één. Krultang. Hij is kapot. Mm-hmm. En dan gooi ik hem weg. Koop een nieuwe. Koop een nieuwe. Ja, dan moet je het repareren. Het is meestal €60 of zo. En dat is best wel duur. Dus dat kost meestal wel geld, ja. Dus dat is wel zonde. Misschien als je dan ergens goedkoop kan repareren... dat heel veel mensen erop afkomen. Ja, het is me uit het hart gegrepen. Ik denk dat je inderdaad best nog eens een keertje kan kijken of je iets wat je al langer hebt en wat stuk gegaan is, of je dat misschien toch kan repareren. Ja, je telefoon bijvoorbeeld, zulke dingen. Ja. Maar die laat je toch repareren, dan gebruik je hem weer. Dat kan toch? Ja, dat kan zeker. Dat doe je ook wel? Ja, zeker. Is een telefoon repareren niet hartstikke duur? Nee. Valt het mee? Ja. Is het wel te doen? Ja, zeker. Dus jij hebt dat wel gedaan, dus je gooit niet een telefoon zomaar weg? Nee, ik laat hem altijd repareren. Het zijn dure telefoons. Ja, de voor de hand liggende vraag is of het dan bij u thuis op van toepassing is. Zijn er wel eens apparaten in huis waarvan u denkt van zonde, weggooien? Ja, ik vind het inderdaad zonde en ik probeer het dan ook wel te repareren. Maar ja, vaak is het niet mogelijk, maar... Is het apparaat er niet op gebouwd om uit elkaar gehaald te worden en defecte delen te vinden. Maar waar het kan, dan doe ik het. Ja, en dan gaat u aan de slag. Dus. Dan ga ik aan de slag, ja. Vind ik nog wel leuk ook. Lukt het wel eens? Soms wel, ja. Ja hoor, ja. Ja. Als je kijkt naar mijn allereerste telefoon, dat was een Sony Ericsson. Die is nu nog steeds gewoon perfect. Het enige is dat het verouderd is qua techniek. Ja. En dat is er eentje van. Dat is nu bijna 20 jaar geleden, denk ik wel, dat ding uitkwam. Dus de apparaten zouden gewoon wel duurzamer kunnen zijn. Ja. Hoorde ik dan. Ja. Zodat het niet weggooispul is. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké, nee, want u legt al de vinger op de zere plek. Veel van die apparaten zijn gemaakt, volgens mij, eigenlijk om snel weg te gooien. Ik weet niet. Ja, dat klopt. Ik denk, als het kapot gaat, dan is het jammer. En vaak zie je ook helemaal geen mogelijkheden om in een apparaat te kijken of wat dan ook. Dus dat maakt het lastig. Ja, bijvoorbeeld geen schroeven, dus dan is het dichtgelijmd of zo. Ja, precies. En dan trek je het kapot en dan, dan is het jammer. Dan lukt het gewoon niet. Ja, ik geef altijd wel een tweede plek. Het is niet dat ik alles direct weggooi. Dat dan weer niet. Nee, maar goed, er zijn van die apparaten die verdwijnen op zolder of ergens in de hoek. En dan is het idee van de campagne van kijk er nog eens naar. En misschien is het te repareren. Ja, ik probeer het in ieder geval altijd te repareren. Want ja, hoe weer nieuw kopen of... Dat kost me dan ook weer een hoop geld om nieuw te halen. Dus dat doe ik dan weer niet. Heeft u wel eens voorbeelden van spullen? Nee, zo 1, 2, 3 niet. De laatste tijd is bij mij niet zo heel veel niks kapot gegaan. Dus ik heb niet iets wat ik de laatste tijd heb gerepareerd. Maar in het geval van uw Senseo laten maken, wat kost dat? Ja, weet ik niet. Nee. Eigenlijk nooit gevraagd. Meestal als hij dan stopt, dat hij echt gewoon helemaal niks meer doet. Ja, dan ga ik gewoon een nieuwe kopen. Wat laten repareren? Eigenlijk nooit zo stilgestaan. Nee. Met een Senseo laten repareren. Waar zou je terecht kunnen? Ja, dat weet ik ook niet. Nee, weet ik niet waar je daarvoor terecht kunt. Maar ik heb ook wel initiatieven gezien dat er... volgens mij zijn dat vaak vrijwilligers die dan als een collectiefje daar zitten. En daar dan de uitdaging in zien om op zo'n manier apparaten weer aan de praat te krijgen. Dus dat juich ik zeer toe. Het Repair Café. Nee. Maar dan is het ook leuk om je apparaten daar te brengen. Ja. En dat zal op die manier toch nog een goede bestemming krijgen. Het zou mooi zijn iets ertussenin tussen de burger thuis, de consument en de professionele handel die alleen maar... uit is op omzet, zoiets ertussenin. Ja, zoiets. Een repaircafé. Ja, waar je inderdaad je spullen kwijt kan. In elke gemeente of zo, op elke hoek. Ja, net zoals je al papier wegbrengt, dan ook je apparaten. Ja. En niet alleen wegbrengen, maar ook voor recycling. Ja. Maar wat mij betreft mogen die mensen eraan verdienen, hoor. Ik bedoel, het hoeft niet allemaal vaak. Tenminste, ik kan me voorstellen dat je soms aan een reparatie nog meer kan verdienen dan aan een nieuwe levering. Tweede leven, waarom niet? Refurbished heb je tenslotte ook, ja. Een gammelwiel. Aan de koffer die de wereld overging. Rollend, tillend, hollend. Alle klappen opving. Maakt het nog geen onding. Waardeer het. Repareer het.

We beloven niet veel, maar we zitten er warmpjes bij. Dat verhaal, lieve mensen, hebben we verleden week tot vervelens toe uit Den Haag te horen gekregen. Men was af van het fetischisme met de koopkrachtplaatjes. Of je het beter kreeg of misschien wat minder, had tenslotte met ieders persoonlijke situatie te maken en niet zozeer met de globale percentages van het Centraal Planbureau waar we ons verleden jaar met z'n allen toch wel een beetje blind op hadden gestaard. Toch stonden over het algemeen de seinen op veilig. De ministers gingen mooie dingen doen en van alles in de stijgers zetten. Het was nog niet afgelopen met de eigen roem en de borstklopperij. Men was ook zo tevreden over het niveau van de debatten. Niet was het gebleven bij elkaar vliegen afvangen, wat door ons kiezers ook niet wordt gewaardeerd, zeiden de binnenhofbewoners er bijna in koor bij. Nee, er was echt inhoudelijk op argumenten gedebatteerd. Het was allemaal, kortom, geweldig geweest. En in één krant las ik zelfs dat de VVD afscheid had genomen van het neoliberalisme. Dit alles werd ook nog eens welwillend besproken door de politieke commentatoren van de nieuwe lichting, zoals het genie Joost Vullings, dat steeds weer zijn opwachting maakt bij Jinek. Er zijn misschien wel donkere wolkjes, beste mensen, maar we zijn voorbereid. Het geld klotst tegen de plinten. Alles komt goed. Het klotst langs de hunnen, misschien. Gemeentes zijn door de regering op een hongerdieet gezet. Wethouders moeten zich afvragen hoe ze in godsnaam belangrijke faciliteit, zoals de bibliotheek of het zwembad, nog een beetje open kunnen houden. Overal kondigen colleges van BMW lastenverhoging aan. En dat terwijl de middenklasse toch zo moest worden ontzien. Dit weekend werd een nieuw geintje bekend. De regering heeft de belasting op het verbranden van restafval verdubbeld. En er staan nog veel drastische verhogingen op het programma. Uiteraard krijgt de burger het op zijn boterham. In Rotterdam gaat de afvalstoffenheffing zeker omhoog. In Alblasserwaard weten ze al met hoeveel, een euro of 40. In Ridderkerk zijn ze ook te koos, net als in Barendrecht. Dit heeft te maken met een mode onder bestuurders. Nudging, dat is een Engels woord. Het betekent iemand in een bepaalde richting duwen, zachtjes aan, maar wel in die richting. Als jij vindt dat je personeel in de kantine ongezond veel zit te vreten, dan moet je de dienbladen afschaffen. Dan kun je namelijk nog maar één bord tegelijk meenemen naar je tafeltje. Dat helpt echt. Dit heeft drastische gevolgen. De overheid denkt, als we de afvalstoffenheffing nu maar behoorlijk te hoog ingooien, dan gaan de mensen vanzelf minder vuilnis aanbieden, vooral als je ze per zak laat betalen of ze een extra nota stuurt als ze meer dan een bepaald aantal van die zakken in de koker hebben gegooid. Vandaar al die systemen met toegangskaartjes. Dan kun je precies nagaan hoeveel maal de individuele burger van die stortkoker gebruik heeft gemaakt. Het is net zoiets als de hogere belasting op aardgas. Als dat maar duur genoeg wordt, dan neemt u wel zo'n warmtepomp of stadsverwarming. Nudging. Het leidt allemaal nergens toe. De meeste mensen kunnen niet van het aardgas af, omdat het nog volstrekt onduidelijk is wie met dat personeelsgebrek van tegenwoordig alles dan gaat afbreken en aanleggen, wat dat allemaal gaat kosten, wie dat moet betalen en of je wijk wel tijdig genoeg aan de beurt is. Als men vuilniszakken gaat beprijzen, zal een deel van het restafval zijn weg vinden naar de prullenbakken op straat of gewoon ergens worden gedumpt. Want je kunt niet zomaar met je gezin minder restafval produceren en je wilt toch de kosten een beetje binnen de perken houden. En mensen zijn lang niet zo goed en eerlijk als Rutger Bregman denkt. Dan gaat de overheid maar incasseren. En zo blijft er van de beloofde lastenverlichting niks over. Gelukkig hebben we Jair Verwerda, die altijd wel een ferme vraag heeft over de schoenen van die minister. Ik weet niet heeft gebracht. Als ik jou zie, 's avonds bij het park, de auto ligt en beschijnen je lichaam. Zonder ogen, zonder herinnering. Ik neem aan dat je nooit liefde hebt gehad. Ook niet toen dat zo belangrijk voor je was. De woorden die bij jou horen zijn goedkoper dan ik dacht. In 1 seconde ging het regenen vanuit. Ze heeft nooit iets gevoeld van zijn ontevredenheid. En alles blijft bij het oude als hij naar huis rijdt. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Our

carry me a little while. Yeah. Carry me, carry. Yeah, you carry. Carry me! Yeah! Oh. Nou, het is duidelijk wat de heren willen. Dr. Hook and the Medicine Show. Carry me, carry. Hier in de late avond. We gaan het hebben, ons laatste onderwerp in de show, over ja, de zorg makkelijker maken. Ja, dat doen we met betere zorg natuurlijk. Je hoort er meer over in gesprek met Mariska de Vries. Samen de zorg makkelijker maken. Dat kan met de app Beter Dichtbij. Ik ga daarover praten met Sander Bijl. Hij is van de directie van Dichter Dichtbij. Welkom, Sander. Wat heeft jou ertoe gebracht om een app te ontwikkelen om de zorg makkelijker te maken? Vertel eens over de voorgeschiedenis van deze app. Ja, eigenlijk is de ambitie wat ons ertoe gebracht heeft, is gewoon dat we de zorg makkelijker willen maken. We merkten in toenemende mate dat er daar waar andere branches, banken, tv, luchtvaart, etc. heel erg hun best doen om digitalisering een plek te geven in hun dienstverlening, zodat het makkelijker wordt voor consumenten om een vraag te stellen of een rekening te openen of een vlucht te boeken. Dat soort ervaringen eigenlijk in de zorg niet gebruikt werden. En wat we met Beter Dichtbij proberen te doen, is de ervaringen die die partijen buiten al op hebben gedaan te vertalen naar de zorg, zodat je eigenlijk de consument kan helpen om op een makkelijkere manier met zorg aan de slag te gaan. Want wat doet de app precies? Nou, in het kort biedt de app de mogelijkheden aan de arts om berichten naar de patiënt te sturen en om aan de patiënt om berichten terug te sturen. Heel in het plat is het appen met je dokter. Wat is het voordeel ten opzichte van gewoon bellen naar het ziekenhuis? Nou, op het moment dat jij belt naar het ziekenhuis, moet er in dat ziekenhuis iemand opnemen. Die moet alles laten vallen wat hij aan het doen is. Die moet vervolgens met jouw vraag aan de slag gaan. En die moet vervolgens aan wat hij jou vertelt, bijvoorbeeld over je uitslag of over je vervolg, moet hij ook nog eens apart ergens opschrijven. Dus het is vrij tijdsintensief. Op het moment dat die telefoon gaat, moet iemand die telefoon grijpen en er wat mee doen. Er zit nog een persoon tussen eigenlijk, tussen het contact tussen de patiënt en de dokter. Er zit nog een telefonist en een doktersassistent. Sowieso in zorg krijg je nooit de dokter te pakken, denk ik, als je belt. Andersom ook, hè, de dokter probeert jou te bellen om iets te vertellen. En vervolgens ben jij ook aan het werk of onbereikbaar of krijgt hij je voicemail. Dus in die telefonie zitten heel veel niet echt efficiënte stappen. Terwijl wij zeggen, voor sommige dingen kun je iemand ook een berichtje sturen en zeggen, joh, de nieuwe uitslag staat klaar op het portaal. Kijk even in de app. En als je vragen hebt, stel ze via de app. In hoeveel ziekenhuizen wordt deze app al gebruikt? Nou, op dit moment zijn er 21 ziekenhuizen die met ons meedoen. En die zitten allemaal in verschillende fasen van hoeveelheid vakgroepen. Er zijn, ik geloof, iets van 15 of 16 ziekenhuizen daadwerkelijk al actief met patiënten bezig. En dat varieert dan van honderdtal tot duizenden. Oké. En hoe is de reactie van de artsen en de patiënten? Hebben jullie daar een enquête op losgelaten? Ja, nog geen officiële enquête, nog geen wetenschappelijke validatie. Maar de patiënten zijn allemaal zonder uitzondering enthousiast. Omdat je lost hiermee een probleem op. Je hoeft niet op je werk te gaan zitten wachten tot de dokter belt. Want die stuurt je een appje. Je hoeft ook niet 's ochtends te denken, ik moet om 8:15 die telefoonboom inklimmen om voor 8:30 mijn vraag gesteld te hebben. Want anders krijg ik geen gehoor. Dus die patiënt wordt heel erg in staat gesteld, zoals dat ook logisch is, om op eigen moment met zorg bezig te gaan en eenvoudig een vraag te stellen. En die zorgverlener merkt dat die telefoonterreur eigenlijk, dat je daar dingen weg kan nemen, waardoor je eigenlijk weer een beetje meer baas over je eigen tijd wordt. Ja, als ik dit zo hoor, hoor ik eigenlijk alleen maar positieve dingen. Waarom heeft nog niet elk ziekenhuis dit? De reden zit hem deels in. Ieder ziekenhuis zit in een eigen fase van automatisering van de organisatie. Ziekenhuizen hebben ook deels al eigen initiatieven. Proberen zelf met portalen of met apps aan de slag te gaan. Sommigen zijn gewoon nog bezig om de interne automatisering op orde te krijgen. Anderen hebben uitdagingen qua contractering met verzekeraars. Dus iedere ziekenhuis zit een beetje in zijn eigen fase. We zien wel dat steeds meer ziekenhuizen wel nadenken over dit soort toepassingen. Beter Dichtbij, hoe is dat ontstaan? Want is dat vanuit het initiatief vanuit een ziekenhuis gekomen? Of is er jullie bedrijf daarop gesprongen en gezegd, nou, we gaan dit ontwikkelen? Hoe is dat gegaan eigenlijk? Het initiatief is vanuit een ziekenhuis gekomen. En dat maakt ons niet zo wel bijzonder. Daarom ben ik ook wel trots op dat we zo'n soort van organisatie hebben kunnen vormen. Wij zijn een initiatief van de samenwerkende algemene ziekenhuizen. Dat zijn de regionale ziekenhuizen in Nederland. Dat zijn de ziekenhuizen die in Dirksland, in Delfzijl, in Tiel, in Zoetermeer, kleinere ziekenhuizen, sterke binding met de regio. Niet de grote huizen met miljoenen innovatiegeld, maar kleine slimme huizen. Die hebben gezegd, als we nu eens onze energie bundelen en met elkaar niet allemaal losse oplossingen bedenken, maar één oplossing waar we allemaal wat aan hebben, dan krijgt het schaal en dan heb je ook kans dat we het ook succesvol kunnen lanceren. En dat is eigenlijk beter dichtbij geworden. Heel mooi. Ik denk dat dit de toekomst is in de zorg, dat we steeds meer van dit soort initiatieven gaan zien. Samen de zorg makkelijker maken, dat willen we toch allemaal. En dat kan dus met de app Beter Dichtbij. Hebben jullie ook een website waar meer informatie over de app staat? Ja, zeker. Alle meer informatie, ook ervaringsverhalen van artsen en patiënten op beterdichtbij.nl. Beterdichtbij.nl. Ik sprak daarover met Sander Bijl. Hij is van de directie van Beter Dichtbij. Dankjewel. Dankjewel, Mariska. En daarmee kwam een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Weer met mooie muziek en prachtige onderwerpen. Stem weer af, zeggen we maar weer ouderwets. We wensen je een prettige nacht vanuit hier, vanuit de studio. Welterusten als je gaat slapen en niet naar de herhaling luistert natuurlijk. En als je gaat werken, blijft werken, dan wensen we je een hele goede wacht. Check in tussen onze website www.delateavond.nl. Dan blijf je op de hoogte, maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn.